قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا خرکشون شون می سوشی وای خوچی پا خاکی در روزی وای خرکشون شون می سوشی وای خوچی پا خاکی در روزی وای پجوان دانا یا وازین می دی ارمان قریشی جانانا بندیان تلو ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان تلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا پزرا سیان سجده نگاریم پجران سریم بیماریم دوی سیان سجده نگاریم خدایا دیدار می پناسیب سید جانان قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا خوشکی مستکو کی رغنیجی دیار محل رد ریدیجی خوشکی مستکو کی رغنیجی دیار محل رد ریدیجی خوشی ابلکر زمبا برسر گریوان قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا خدایا نصیب کری دیدارا دا محمد نبی سردارا خدایا نصیب کری دیدارا دا محمد نبی سردارا مامو زمین دیوی قربان تری مالو زارا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی لرم ارمانا قریشی جانانا بندیان پلو مد ہجران حشمی جانانا استاد روزی